หรือพฤติกรรมต่างๆทางร่างกายก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเป็นความเครียดกระด้างหม่นหมองไปตามในสภาพเช่นนี้องค์ประกอบต่างๆทั้งในทางจิตใจและร่างกายอยู่ในภาวะที่พร้อมหรืออยู่ในอาการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับสังขารหรือวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกรักใคร่มีไมตรีคือสังขารก็เกิดความรับรู้อารมณ์ส่วนที่ดีงามคือวิญญาณจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานเป็นนามสีหน้าก็สดชื่นยิ้มแย้มผ่องใสตลอดจนกิริยาอาการต่างๆก็กลมกลืนกันเป็นรูปอยู่ในภาวะที่พร้อมจะแสดงออกในทางที่ดีงามต่อไปเมื่อโกรธเคืองก็เกิดความรับรู้อารมณ์ในส่วนที่เลวจิตใจก็ขุ่นมัวขัดข้องสีหน้ากิริยาอาการก็บึ้งดูดเคร่งเครียดอยู่ในภาวะที่หนักที่หนามการเริ่มขึ้นความนึกคิดเจตจำนงต่างๆจะพุ่งไปในกีฬาที่แข่งขันอยู่นั้นความรับรู้ต่างๆก็เกิดดับอยู่ในเรื่องนั้นด้วยอัตราความถี่มากน้อยตามกำลังของเจตจำนงความสนใจที่พุ่งไปในกีฬานั้นจิตใจและร่างกายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในภาวะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคล้องกันความเป็นปัจจัยในข้อนี้หมายรวมไปถึงการเกิดดับสืบต่อของนามรูปใหม่ๆคือส่วนต่างๆของร่างกายและจิตใจที่มาก่อหรือเสริมบุคลิกภาพให้เป็นไปตามสภาพของวิญญาณที่ถูกสังขารปรุงแต่งแล้วนั้นพึงสังเกตความสัมพันธ์กับภพความเป็นไปในช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนแห่งกรรมและการให้ผลของกรรมวงจรแห่งวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็ก คืออวิชชาเท่ากับกิเลสสู่สังขารเท่ากับกรรมสู่วิญญาณและนามรูปสู่วิบากและกำลังจะเริ่มต้นหมุนต่อไปนับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างนิสัยความเคยชินความรู้ความชำนาญและบุคลิกภาพทั้งหมดข้อ 4นามรูปสู่อารยะอสรายตนะคือการที่นามรูปจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปต้องอาศัยความรู้ต่อโลกภายนอกหรือดึงความรู้ที่สะสมไว้แต่เดิมมาเป็นเครื่องประกอบการตัดสินหรือเลือกว่าจะดำเนินพฤติกรรมใดต่อไปในทิศทางใดดังนั้นนามรูปส่วนที่มีหน้าที่เป็นสื่อหรือช่องทางติดต่อรับอารมณ์ต่างๆคืออายตนะที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆจึงอยู่ในสภาพตื่นตัวและปฏิบัติหน้าที่สัมพันธ์สอดคล้องกับปัจจัยข้อก่อนๆตามลำดับมาเช่นในกรณีของนักฟุตบอลในสนามอายตนะที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์อันเกี่ยวกับกีฬาที่เล่นอยู่นั้นเช่นประสาทตาประสาทหูเป็นต้นก็จะอยู่ในสภาพตื่นตัวที่จะรับรู้อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่เล่นด้วยความไวเป็นพิเศษในขณะเดียวกันอายตนะที่ไม่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ที่มุ่งหมายนั้นก็จะไม่อยู่ในสภาพตื่นตัวที่จะให้เกิดการรับรู้อารมณ์พูดง่ายๆว่าผ่อนการปฏิบัติหน้าที่ลงไปตามส่วนเช่นความรู้สึกกลิ่นและความรู้สึกรสอาจไม่เกิดขึ้นเลยในขณะที่กำลังเล่นอย่างกระชั้นชิดติดพันเป็นต้นข้อ 5. สลายตนะสู่ผัสสะคื เมื่ออายตนะปฏิบัติหน้าที่การรับรู้ก็เกิดขึ้นโดยมีองค์ประกอบ3อย่างเข้าบรรจบกันคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายมโนอย่างใดอย่างหนึ่งกับอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและวิญญาณคือทางจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนอย่างใดอย่างหนึ่งการรับรู้ก็เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับอายตนะนั้นนั้น6ผัสสะคือเวทนาเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกเกี่ยวด้วยสุขทุกข์เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างคือสบายชื่นใจเป็นสุขคือสุขเวทนาหรือไม่ก็บีบคั้นไม่สบายเจ็บปวดเป็นทุกข์คือทุกขเวทนาหรือไม่ก็เฉยๆเรื่อยๆไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขาหรืออทุกขมสุขเวทนาปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่หัวข้อที่3ถึง7คือวิญญาณถึงเวทนานี้เป็นกระบวนการในช่วงวิบากคือผลของกรรมโดยเฉพาะข้อ5 6 7ได้แก่สลายตนะผัสสะและเวทนาไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองแต่จะเป็นเหตุแห่งความดีความชั่วได้ต่อไปเจ็ดเวทนาสุตันหาคือเมื่อได้รับสุขเวทนาก็พอใจชอบใจติดใจอยากได้และอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับทุกขเวทนาก็ขัดใจอยากให้สิ่งนั้นสูญสิ้นพินาศไปเสียอยากให้ตนพ้นไปจากทุกขเวทนานั้นและอยากได้แสดิ้นรนไปหาสิ่งอื่นที่จะให้สุขเวทนาต่อไปเมื่อได้รับอุเบกขาเวทนาคือรู้สึกเฉยๆก็ชวนให้เกิดอาการซึมเพลินๆอย่างมีโมหะและเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนๆที่ทำให้ติดใจได้และเป็นเชื้อให้ขยายตัวออกเป็นความอยากได้สุขเวทนาต่อไปตัณหานั้นเมื่อแยกให้ชัดโดยอาการก็มี3อย่างคือ1กามตัณหาคือ craving for sense pleasure ความอยากได้สิ่งสำหรับสนองความต้องการทางประสาททั้ง5 2ภวตัณหาcraving for self existence ความอยากได้สิ่งต่างๆโดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความอยากในภาวะชีวิตที่จะอำนวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆได้ในความหมายที่ลึกซึ้งคือความอยากในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งยั่งยืนตลอดไป 3. วิภวะตัณหา craving for non-existence or self-annihilation ความอยากให้ตัวตนพ้นไปขาดหายพรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ปรารถนาตัณหาชนิดนี้แสดงออกในรูปที่หยาบเช่นความรู้สึกเบื่อหน่ายความเหงาว้าเหวความเบื่อตัวเองความชังตัวเองความสมเพชตัวเองความอยากทำลายเป็นต้นตัณหาจึงแสดงออกในรูปต่างๆเป็นความอยากได้กามคุณต่างๆบ้างอยากได้ภาวะแห่งชีวิตบางอย่างเช่นความเป็นเศรษฐีความเป็นผู้มีเกียรติความเป็นเทวดาเป็นต้นซึ่งจะอำนวยสิ่งที่ปรารถนาให้บ้างอยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาเบื่อหน่ายหมดอะไรตายอยากตลอดจนถึงอยากตายบ้างหรือในกรณีที่แสดงออกในภายนอก เมื่อถูกขัดหรือฝืนความปรารถนาก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะความขัดใจเคืองใจโทสะและความประทุษร้ายความคิดทำลายผู้อื่นสิ่งอื่นเป็นต้น 8. ตัณหาสู่อุปาทานเมื่ออยากได้สิ่งใดก็ยึดมั่นก็ติดเหนียวแน่นผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้นยิ่งอยากได้มากเท่าใดก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้นในกรณีที่ประสบทุกขเวทนาอยากพ้นไปจากสิ่งนั้นก็มีความยึดมั่นในแง่ชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงพร้อมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเท่าๆกันจึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความต้องการต่างๆยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอำนวยสิ่งที่ปรารถนายึดมั่นในตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นในความเห็นความเข้าใจทฤษฎีและหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองตัณหาของตนตลอดจนยึดมั่นในแบบแผนวิธีการต่างๆที่สนองความต้องการของตัวตน 9. อุปาทานสู่ภพความยึดมั่นย่อมเกี่ยวข้องไปถึงภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งความยึดมั่นนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งคือเป็นการนำเอาตัวตนไปผูกมัดไว้หรือทำให้เป็นสิ่งเดียวกันกับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นภาวะชีวิตที่จะอำนวยสิ่งที่ปรารถนาหรือเป็นภาวะชีวิตที่ช่วยให้พ้นไปจากสิ่งที่ไม่ปรารถนาในเวลาเดียวกันเมื่อมีภาวะชีวิตที่ต้องการก็ย่อมมีภาวะชีวิตที่ไม่ต้องการอยู่ด้วยพร้อมกันภาวะชีวิตที่ถูกยึดเกี่ยวเกาะไว้นี้เรียกว่าอุปาทิภพเมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้นจึงคิดมุ่งหมายหรือมีเจตจำนงเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วลงมือกระทำการต่างๆเริ่มแต่คิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งแสวงวิธีการต่างๆดำเนินการตามจุดมุ่งหมายแต่ความคิดและการกระทำทั้งหมดนั้นย่อมถูกผลักดันให้ดำเนินไปในทิศทางและในรูปแบบที่อุปทานกำหนดคือเป็นไปตามอำนาจของความเชื่อถือความคิดเห็นความเข้าใจทฤษฎีวิธีการความพอใจชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนยึดถือไว้จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทำการต่างๆโดยสอดคล้องกับอุปาทานนั้นตัวอย่างในชั้นหยาบเช่นอยากเกิดเป็นเทวดาจึงยึดถือในลัทธิคำสอนประเพณีพิธีกรรมหรือแบบแผนความประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าจะให้ไปเกิดได้อย่างนั้นจึงคิดมุ่งหมายกระทำการต่างๆไปตามความเชื่อนั้นจนถึงว่าถ้าความยึดมั่นรุนแรงก็ทำให้มีระบบพฤติกรรมที่เป็นลักษณะพิเศษจำเพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่งหรือตัวอย่างใกล้เข้ามาเช่นอยากเป็นคนมีเกียรติก็ย่ำยึดมั่นเอาคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความมีเกียรติยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติที่สอดคล้องกับคุณค่านั้นยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอย่างนั้นอย่างนั้นเจตจำนงและการกระทำก็มุ่งไปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไว้นั้นพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคล้องกันอีกตัวอย่างหนึ่งอยากได้ของมีค่าของผู้อื่นจึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจึงยึดมั่นในความเคยชินหรือวิธีการที่จะให้ได้สิ่งของนั้นมา ไม่รู้โทษและความบกพร่องของวิธีการที่ผิดจึงคิดในมุ่งหมายและกระทำการตามความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว้กลายเป็นการลักขโมยหรือการทุจริตขึ้นความเป็นเจ้าของที่ยึดไว้เดิมกลายเป็นความเป็นโจรไปโดยในนี้เพื่อผลที่ปรารถนามนุษย์จึงทำกรรมชั่วเป็นแบบเป็นอกุศลบ้างทำกรรมดีเป็นบุญเป็นกุศลบ้างตามอำนาจความเชื่อถือความยึดมั่นที่ผิดพลาดหรือถูกต้องในกรณีนั้นๆกระบวนพฤติกรรมที่ดำเนินไปในทิศทางแห่งแรงผลักดันของอุปาทานนั้นและปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคล้องกันกับอุปาทานนั้นเป็นกรรมภพภาวะแห่งชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนพฤติกรรมนั้นเช่นความเป็นเทวดาความเป็นคนมีเกียรติความเป็นเจ้าของและความเป็นโจรเป็นต้นเป็นอุปัตติภพอาจเป็นภพคือภาวะแห่งชีวิตที่ตรงกับความต้องการหรือภพที่ไม่ต้องการก็ได้ปฏิจจสมุปบาทช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำกรรมและรับผลของกรรมการก่อนิสัยและการสร้างบุคลิกภาพข้อ10ภพสู่ชาติคือจากนั้นก็เกิดมีตัวตนซึ่งสำนึกตระหนักขึ้นมาว่าเราได้เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ในภาวะชีวิตอันนั้นอันนี้ซึ่งตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับความต้องการกล่าวตามภาษาธรรมว่าตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้นจึงมีตัวเราที่เป็นเจ้าของตัวเราที่เป็นโจรตัวเราที่เป็นคนไม่มีเกียรติตัวเราที่เป็นผู้แพ้เหล่านี้เป็นต้นในชีวิตประจำวันของปุถุชนชาติหรือความเกิดของตัวตนจะเห็นได้เด่นชัดในกรณีความขัดแย้งซึ่งทำให้ความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นการถกเถียงแม้ในการเถียงหาเหตุผลถ้าใช้กิเลสไม่ใช้ปัญญาก็จะเกิดตัวตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาชัดว่าเราเป็นนายเราเป็นผู้มีเกียรติพร้อมกับเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นคนชั้นต่ำนี่เป็นความเห็นของเราเราถูกขัดแย้งทำให้ความเป็นนั่นเป็นนี่ได้ลงพร่องลงหรือจะสูญสลายไปชาติจึงมักปรากฏชัดเมื่อมีชรามรณะแต่เพราะมีชาติจึงมีชรามรณะได้11ชาติสู่ชรามรณะคือเมื่อมีตัวตนที่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ย่อมมีตัวตนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่ขาดพระหรือพลาดจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่ถูกคุกคามด้วยความขาดพลาดหรือพลาดไปจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่งถูกขัดขวางขัดแย้งให้กระแสความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสะดุดหวั่นไหวสะเทือนลดได้ลงคล่องลงเสื่อมลงไปไม่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างที่อยากให้เป็นและอย่างที่ยึดถืออยู่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแล้วก็อยากจะดำรงอยู่ตลอดไปอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ต้องการหรืออยากให้ภาวะแห่งชีวิตนั้นอยู่กับตัวตนตลอดไปแต่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได้ตัวตนก็ย่อมเสื่อมสลายได้แม้เมื่อยังไม่สูญสลายก็ถูกคุกคามด้วยความพร่องตัวและความสูญสลายที่จะมีมาจึงเกิดความหวาดกลัวต่อความถูกหวั่นไหวกระทบกระแทกและความสูญสลาย และทำให้เกิดความยึดมั่นผูกพันตัวตนไว้กับภาวะชีวิตนั้นให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นความกลัวต่อความสูญสลายแห่งตัวตนนี้เกิดสืบเนื่องมาจากความรู้สึกถูกคุกคามและหวาดกลัวต่อความตายของชีวิตนี้นั่นเองซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลาและคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆไปของมนุษย์ทำให้หวาดกลัวต่อความพลัดพรากสูญสลายทำให้ดิ้นรนไขว่คว้าภาวะชีวิตที่ต้องการอย่างเร่าร้อนทำให้เกรงกลัวและผิดหวังเมื่อได้รับทุกขเวทนาและทำให้เสวยสุขเวทนาอย่างกระวนกระวายและด้วยความหวาดกลัวความพลัดพรากโดยในนี้เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไม่ต้องการไม่เกิดในภาวะชีวิตที่ต้องการก็ดีเมื่อตัวตนเกิดได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในภาวะชีวิตที่ต้องการแต่ต้องสูญสลายพลาดไปก็ดีถูกคุกคามด้วยความขาดพลาดและพลาดจากภาวะชีวิตที่ต้องการที่ดีความทุกข์แบบต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นคือเกิดโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสและในภาวะแห่งความทุกข์เช่นนี้ย่อมมีแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีความขัดข้องขุ่นมัวความหลงไหลและความมืดบอดอันเป็นลักษณะของอวิชชาจึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกด้วยวิธีการแห่งอวิชชาตามวงจรต่อไปตัวอย่างต่างๆในชีวิตประจำวันเมื่อมีการแข่งขันและมีการชนะเกิดขึ้นสำหรับปุถุชนจะไม่มีเพียงการชนะที่เป็นเหตุการณ์ทางสังคมซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกำหนดวางกันคือสมมติไว้เท่านั้นแต่จะมีความเป็นผู้ชนะที่ยึดมั่นไว้กับความหมายพิเศษบางอย่างเฉพาะตัวด้วยอุปาทานคือพบด้วยในบางโอกาสโดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่งผยองหรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจก็จะเกิดความรู้สึกโผล่ขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ชนะคือตัวเราเกิดขึ้นในความเป็นผู้ชนะผิดชาติแต่ความเป็นผู้ชนะของเราในความหมายสมบูรณ์เต็มตัวต้องพ่วงเอาความมีเกียรติความยกย่องเยินยอความได้ผลประโยชน์ความนิยมชมชอบการยอมรับของผู้อื่นเป็นต้นไว้ด้วยความเกิดของตัวเราในความชนะหรือความชนะของเราจึงเกิดพร้อมกับการจะต้องมีผู้ยอมรับยกย่องเชิดชูการทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งแพ้ไปได้การได้ทำหรือแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งที่สุดขีดของความอยากเหล่านี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจากนั้นในขณะเดียวกับที่ตัวเราในฐานะผู้ชนะพร้อมทั้งความหมายต่างๆที่พ่วงอยู่กับมันเกิดขึ้นความสมหวังหรือไม่สมหวังก็เกิดขึ้นเมื่อสมหวังก็จะตามมาด้วยความรู้สึกที่จะต้องผูกพันมัดตัวไว้กับความเป็นผู้ชนะนั้นให้แน่นแฟ้นเพราะกลัวว่าความเป็นผู้ชนะจะสูญสิ้นไปจากตนกลัวว่าความยอมรับนิยมยกย่องเชิดชูที่ได้รับในฐานะนั้นจะไม่คงอยู่อย่างเดิมจะลดน้อยลงเสื่อมไปหรือหมดไปจากตนเมื่อพบเห็นผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอาการไม่เชิดชูให้เกียรติอย่างที่หวังหรือเท่าที่หวังหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เคยได้อยู่มาลดน้อยลงก็ย่อมเกิดความขุ่นมัวหม่นหมองใจและอุปายาสเพราะตัวตนในภาวะผู้ชนะนั้นกำลังถูกกระทบกระแทก หรือถูกบีบคั้นกำจัดให้พรากไปเสียจากภาวะผู้ชนะคือกำลังถูกคุกคามด้วยความเสื่อมโทรมคือชราและความสูญสลายคือมรณะจากความเป็นผู้ชนะพร้อมทั้งคุณค่าผนวกต่างๆที่ยึดไว้คือพบเมื่อภาวะการดำเนินไปเช่นนี้ความรู้สึกขุ่นมัวหม่นหมองกังวลผิดหวังต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งไม่ได้ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะคือปัญญาก็จะเข้าหมักหมมทับถมในสันดานมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั้นตามวงจรปฏิจจสมุปบาทต่อไปเป็นการเสวยเวทนาอย่างที่เรียกว่าหมกตัวหรือผูกมัดตัวขอให้ตั้งข้อสังเกตง่ายๆว่าเมื่อมีตัวตนในความรู้สึกเกิดขึ้นก็ย่อมมีความกินเนื้อที่เมื่อกินเนื้อที่ก็มีขอบเขตหรือถูกจำกัดเมื่อถูกจำกัดก็มีการแยกตัวออกต่างหากเมื่อมีการแยกตัวออกต่างหากก็มีการแบ่งว่าตัวเราและไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวเบ่งพองออกพร้อมด้วยความอยากได้อยากทำอยากแสดงต่อตัวตนอื่นๆพุ่งออกมาแต่ตัวตนและความอยากนั้นไม่สามารถขยายออกไปอย่างอิสระไม่มีที่สุดต้องถูกฝืนกดหรือข่มไว้โดยบุคคลนั้นเองในกรณีที่เขามีความสำนึกในการแสดงตัวแก่ผู้อื่นว่าตนเป็นคนดีหรือถ้าตนเองไม่กดหรือข่มไว้ปล่อยให้แสดงออกเต็มที่ก็ย่อมเกิดการปะทะขัดแย้งในภายนอกและแม้แสดงออกได้เต็มที่ก็ทำให้พลังในตนเองลดน้อยลงเสริมกำลังความอยากให้แรงยิ่งขึ้นและความรู้สึกพร่องให้มากขึ้นในคราวต่อไปเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ความขัดแย้งและการปะทะที่จะแรงยิ่งขึ้นและหมดความเป็นตัวของตัวเองลงไปทุกทีความสมบูรณ์เป็นอยากจึงไม่มีและความกดดันขัดแย้งกระทบกระทั่งบีบคั้นย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีตัวอย่างกรณีปรีดย่อยในชีวิตประจำวันก็กับขอเป็นเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกันทุกวันมาโรงเรียนพบกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันวันหนึ่งก็เห็นขอก็ยิ้มแย้มเข้าไปทักทายตามปกติแต่ขอหน้าเบื่องไม่ยิ้มด้วยไม่พูดตอบก็จึงโกรธไม่พูดกับขอบ้างในกรณีนี้กระบวนธรรมจะดำเนินไปในรูปต่อไปนี้คือ 1. อวิชชาคือเมื่อเห็นขอหน้าบึ้งไม่ยิ้มตอบไม่พูดตอบก็ไม่รู้ความจริงว่าเหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไรและไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจมีอารมณ์ค้างอะไรมาจากที่อื่น2. สังขารคือก็เมื่อคิดนึกปรุงแต่งสร้างภาพในใจไปต่างๆตามพื้นนิสัยตามทัศนคติหรือตามกระแสความคิดที่เคยชินของตนว่าขอจะต้องรู้สึกนึกคิดต่อตนเองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดความฟุ้งซ่านโกรธมีมานะเป็นต้นตามพื้นกิเลสของตน3. วิญญาณคือจิตของก่อคุณมัวไปตามกิเลสที่ฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งเหล่านั้นคอยรับรู้การกระทำและอากัปกิริยาของขอในแง่ในความหมายที่จะมาป้อนความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ในเวลานั้นเหมือนอย่างที่พูดกันว่ายิ่งนึกก็ยิ่งเห็นยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นสีหน้า กิริยาท่าทางต่างๆของขอดูจะเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งขอก่อไปเสียทั้งนั้น 4. นามรูปคือความรู้สึกภาพที่คิดภาวะต่างๆของจิตใจสีหน้ากิริยาท่าทางคือทั้งกายและใจทั้งหมดของก่อคล้อยไปด้วยกันในทางที่จะแสดงออกมาเป็นผลรวมคือภาวะอาการของคนโกรธคนปั้นตึงคนงอนเป็นต้นสุดแต่สังขารพร้อมที่จะทำงานร่วมไปกับวิญญาณนั้น 5. สลายตนะคืออายตนะต่างๆมีตาหูเป็นต้นของก่อเฉพาะที่เกี่ยวข้องและต้องใช้รับรู้เรื่องราวในกรณีนี้ตื่นตัวพร้อมที่จะทำหน้าที่รับความรู้กันเต็มที่ 6. ผัสสะสัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกต่างๆของขอที่เด่นน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นเช่นความบูดเบิดบึ้งความกระด้างท่าทางดูหมิ่นไม่ให้เกียรติหรือเหยียดศักดิ์ศรีเป็นต้น 7. เวทนารู้สึกไม่สบายใจบีบคั้นเจ็บปวดรวดร้าวหรือเหี่ยวแห้งใจ 8. ตัณหาเกิดวิภวะตัณหาอยากให้ภาพที่บีบคั้นทำให้ไม่สบายใจนั้นพ้นหายอันตรธานถูกกดถูกปราบถูกทำลายให้พินาศไปเสีย 9. อุปาทานคือเกิดความยึดถือผูกใจต่อพฤติกรรมของขอว่าเป็นสิ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับตนกระทบต่อตนเป็นคู่กรณีกับตนซึ่งจะต้องจัดการเอากันอย่างใดอย่างหนึ่ง 10. พบพฤติกรรมที่สืบเนื่องต่อไปของกอตกอยู่ใต้อิทธิพลของอุปาทานเกิดเป็นกระบวนพฤติกรรมจำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองอุปาทานนั้นคือพฤติกรรมปฏิปักษ์กับขอเป็นกรรมภพหรือภาวะชีวิตทั้งทางกายทางใจที่รองรับกระบวนพฤติกรรมนั้นก็สอดคล้องกันด้วยคือเป็นภาวะแห่งความเป็นปฏิปักษ์กับขออันนี้เป็นอุปัตติภพ11. ชาติคือก็เข้าสวมรับเอาภาวะชีวิตที่เป็นปฏิปักษ์นั้นโดยมองเห็นความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างตนกับขอชัดเจนลงไปแยกออกเป็นเราเขามีตัวตนที่จะเข้าไปกระทำและถูกกระทบกระแทกกับขอ 12. ชรามรณะคือตัวตนที่เกิดขึ้นในภาวะปฏิปักษ์นั้นจะดำรงอยู่และเติบโตขึ้นได้ต้องอาศัยความหมายต่างๆที่พ่วงติดมาเช่นความเก่งความสามารถความมีเกียรติความมีศักดิ์ศรีและความเป็นผู้ชนะเป็นต้นซึ่งมีภาวะตรงฝ่ายตรงข้ามขัดแย้งอยู่ในตัวคือความด้อยความไร้ค่าไร้เกียรติความแพ้เป็นต้นทันทีที่ตัวตนนั้นเกิดขึ้นก็ต้องถูกคุกคามด้วยภาวะขาดหลักประกันว่าตนจะได้เป็นอย่างที่ต้องการและหากได้เป็นภาวะนั้นจะยั่งยืนหรือทรงคุณค่าอยู่ได้ยาวนานเท่าใดคืออาจไม่ได้เป็นกอในฐานะปฏิปักษ์ที่เก่งที่มีศักดิ์ศรีที่ชนะแต่เป็นปฏิปักษ์ที่แพ้ที่อ่อนแอหรือไม่สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและความชนะไว้ได้เป็นต้นความทุกข์ในรูปต่างๆจึงเกิดแทรกอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ทุกข์จากความหวั่นกลัวว่าอาจจะไม่สมหวังความเครียดและกระวนกระวายในการดิ้นรนเพื่อให้ตัวตนอยู่ในภาวะที่ต้องการตลอดจนความผิดหวังหรือแม้สมหวังถึงที่แล้ว แต่คุณค่าของมันก็ต้องจืดจางไปจากความชื่นชมความทุกข์ในรูปต่างๆเหล่านี้ปกคลุมห่อหุ้มจิตใจให้หม่นหมองมืดมัวเป็นปัจจัยแก่อวิชชาที่จะเริ่มต้นวงจรต่อไปอีกนอกจากนั้นทุกข์เหล่านี้ยังเป็นเหมือนของเสียที่ระบายออกไม่หมดข้างคับข้างค้างหมักหมมอยู่ในวงจรคอยระบายพิษออกในรูปต่างๆทำให้เกิดปัญหาต่อๆไปแก่ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมครั้งต่อๆไปและการดำเนินชีวิตทั้งหมดของเขาดังในกรณีของก่ออาจไม่สบายขุ่นมัวไปทั้งวันเรียนหนังสือและใช้ความคิดในวันนั้นทั้งหมดไม่ได้ผลดีปล่อยให้แสดงกิริยาอาการไม่งามวาจาไม่สุภาพต่อคนอื่นๆเกิดความขัดแย้งกับคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเป็นต้นถ้ากอปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่ต้นวงจรปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นคือก็เห็นขอไม่ยิ้มตอบไม่ทักตอบแล้วใช้ปัญญาจึงคิดว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจเช่นถูกผู้ปกครองดุมาไม่มีเงินใช้หรือมีเรื่องกลุ้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ค้างอยู่เขาคิดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งตัวจิตใจยังกว้างขวางเป็นอิสระและกลับเกิดความกรุณารู้สึกสงสารคิดช่วยเหลือขออาจเข้าไปสอบถามปลอบโยนช่วยหาทางแก้ปัญหาหรือให้โอกาสเขาที่จะอยู่สงบเป็นต้นหรือแม้แต่วงจรร้ายเริ่มขึ้นแล้วก็ยังอาจแก้ไขได้เช่นวงจรหมุนไปถึงผัสสะได้รับรู้อาการกิริยาที่ไม่น่าพอใจของขอทำให้ก่อเกิดทุกข์บีบคั้นใจขึ้นมาแล้วแต่ก็มีสติเกิดขึ้นแทนที่จะตกอยู่ในอิทธิพลของวิภวะปัญหาที่จะตามมาต่อไปก็ตัดวงจรเสียโดยใช้ปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงและเกิดความรับรู้อย่างใหม่เกี่ยวกับการแสดงออกของขอคิดเหตุผลทั้งที่เกี่ยวกับการกระทำของขอและข้อควรปฏิบัติของตนเองจิตใจก็จะหายบีบคั้นขุ่นมัวกลับปลอดโปร่งและคิดช่วยเหลือแก้ไขทุกข์ของขอได้อีกดังนั้นเมื่อปัญญาหรือวิชาเกิดขึ้นจึงทำให้จิตใจเป็นอิสระไม่เกิดตัวตนขึ้นมาสำหรับให้ถูกกระทบกระแทกนอกจากจะไม่เกิดปัญหาสร้างทุกข์แก่ตนแล้วยังทำให้เกิดกรุณาที่จะไปช่วยแก้ปัญหาคลายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วยตรงข้ามกับอวิชชาซึ่งเป็นตัวชักนำเข้าสู่สังสารวัฏทำให้เกิดตัณหาอุปาทานสร้างตัวตนขึ้นมาจำกัดตัวเองสำหรับให้ถูกกระทบกระแทกเกิดความทุกข์เป็นปัญหาแก่ตนเองและมักขยายทุกข์ก่อปัญหาให้แก่ผู้อื่นกว้างขวางออกไปอีกด้วยก่อนจะผ่านตัวอย่างปลีกย่อยนี้ไปเห็นควรย้ำข้อควรระลึกบางอย่างเพื่อให้มองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบด้านมากขึ้นคือ1ในสถานการณ์วงจรหรือกระบวนธรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงในตัวอย่างข้างต้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตลอดสายเพียงชั่วแวบเดียวเช่นนักเรียนบางคนทราบข่าวสอบตกคนทราบข่าวการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักหญิงเห็นชายคนรักกับหญิงอื่นเป็นต้นเสียใจมากตกใจมากอาจเข่าอ่อนทรงตัวไม่อยู่อาจร้องกรี๊ดหรืออาจเป็นลมล้มพับไปทันทียิ่งความยึดติดถือมั่นรุนแรงเท่าใดผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น 2. ขอย้ำอีกครั้งว่า ความเป็นปัจจัยในกระบวนธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไปอย่างเรียงลำดับการเช่นช็อปกระดานดำพื้นสีดำสะอาดและการเขียนเป็นปัจจัยแห่งตัวหนังสือสีขาวที่มองเห็นบนกระดานดำเป็นต้นหรือ3การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุ่งให้เข้าใจกฎธรรมดาหรือกระบวนธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมชาติเป็นสำคัญเพื่อให้มองเห็นสาเหตุและจุดที่จะต้องแก้ไขส่วนรายละเอียดของการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงแต่เป็นเรื่องของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่จะกล่าวข้างหน้าอย่างไรก็ดีตัวอย่างที่กล่าวมานี้มุ่งความเข้าใจง่ายเป็นสำคัญบางตอนจึงมีความหมายผิวเผินไม่ให้ความเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งเพียงพอโดยเฉพาะหัวข้อที่ยากๆเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและโสกะปริเทวะทำให้วงจรเริ่มต้นใหม่เป็นต้นตัวอย่างที่แสดงในข้ออวิชชาเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสามัญในทุกช่วงขณะของชีวิตชวนให้เห็นได้ว่ามนุษย์ปุถุชนสามารถเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นเลยหรือเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่หลักธรรมที่แสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอย่างแท้จริงจึงเห็นว่าควรอธิบายความหมายลึกซึ้งของบางหัวข้อที่ยากให้ละเอียดชัดเจนออกไปอีกหัวข้อความหมายลึกซึ้งขององค์ธรรมบางข้อตามปกติมนุษย์ปุถุชนทุกคนเมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะแปลความหมายตัดสินสิ่งหรือเหตุการณ์นั้นพร้อมทั้งคิดหมายตั้งเจตจำนงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและการกระทำและกระทำการต่างๆตามความโน้มเอียงหรือตามแรงผลักดันต่อไปนี้คือ 1. ความใฝ่ในการสนองความต้องการทางประสาททั้ง5คือกาม 2. ความใฝ่หรือห่วงในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนตลอดจนการที่ตัวตนจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และการที่จะดำรงคงอยู่ในภาวะที่อยากเป็นนั่นยั่งยืนตลอดไปคือภพ 3. ความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจทฤษฎีแนวความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่สั่งสอนอบรมมาและยึดถือเชิดชูไว้คือทิฏฐิ 4. ความหลงความไม่เข้าใจคือความไม่ตระหนักรู้และไม่กำหนดรู้ตามเป็นมาเป็นไปเหตุผลความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ทั้งหลายตามสภาวะโดยธรรมชาติของมันเองความหลงผิดว่ามีตัวตนที่เข้าไปกระทำและถูกกระทำกับสิ่งต่างๆไม่มองเห็นความสัมพันธ์ทั้งหลายในรูปของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยพูดสั้นๆว่าไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นแต่รู้เห็นตามที่คิดว่ามันเป็นหรือคิดให้มันเป็นคืออวิชชาโดยเฉพาะข้อ3และ4จะเห็นได้ว่าเป็นสภาพที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันคือเมื่อไม่ได้กำหนดรู้ไม่เข้าใจชัดหรือหลงเพลินไปก็ย่อมทำไปตามความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจที่สั่งสมอบรมมาก่อนหรือแนวความคิดความประพฤติที่ยึดถือเคยชินอยู่อันหนึ่งข้อ3และ4นี้มีความหมายกว้างขวางมากรวมไปถึงทัศนคติแบบแผน ความประพฤติต่างๆที่เป็นผลมาจากการศึกษาอบรมนิสัยความเคยชินค่านิยมเป็นคตินิยมทางสังคมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แสดงอิทธิพลสัมพันธ์กับข้อที่1และ2กลายเป็นตัวการกำหนดและควบคุมความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลตั้งต้นแต่ว่าจะให้ชอบอะไรต้องการอะไรจะสนองความต้องการของตนในรูปแบบและทิศทางใดแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรคือเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ลึกซึ้งในบุคคลและคอยบัญชาพฤติกรรมของบุคคลนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยในความเข้าใจตามปกติบุคคลนั้นย่อมรู้สึกว่าตัวเขากำลังกระทำกำลังประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยตนเองตามความต้องการของตนเองอย่างเต็มที่แต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นความหลงผิดทั้งสิ้นเพราะถ้าสืบสาวลงไปให้ชัดว่าเขาต้องการอะไรแน่ทำไมเขาจึงต้องการสิ่งที่เขาต้องการอยู่นั้นทำไมเขาจึงกระทำอย่างที่กระทำอยู่ทำไมจึงประพฤติอย่างที่ประพฤติอยู่นั้นก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวของเขาเองเลยเป็นแบบแผนความประพฤติที่เขาได้รับถ่ายทอดมาในการศึกษาอบรมบ้างวัฒนธรรมบ้างความ